إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برمب عز وجل جسون درس توحيد جسون تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. بلغني جوانتي وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. من فلا تدعوا مع الله أحدا لا تجعلوا هذه المساجد وهذه البقاء محلا للشرك ودعوة غير الله، بل يجب أن تطهر المساجد من الشرك فلا يكون فيها قبور ولا يكون فيها دعاء لغير الله ولا يكون فيها بدع ومحدثات وحلقات صوفية مبتدعة. يجب أن تطهر المساجد عن البدع والشرك والمعاصي. من فلا تدعوا مع الله احدا بولن نيان بولن جامو بولك يالا كين مانام ليغا خامني اك نجامو لا يالا كيب لا نيل كون نك غالا واي بوغين دي ديف لو خامني اك نجامو لا يالا كيب لا نيل غالا واي بولن تيا بولك نين واخون ناني nit ñi tay sos nañ inventé nañ ay lay yo xamanteni ni ben taxaw ci gis nga manam diw ku bax laak dama bëgg ku bax ak yoy yeb du excuse du sabab pour nga wara jël li yalla mom jox ko ko aw kakana jox nañ lañ ci ay misal yu bari. Sa dom bi nga jur ndax bu ñewoon renier sa sante ñu ne la bay santatuma sa sante sante bay diw lay sante ndax mom ko bax la nga ko ak ya nga xamni mo dox sa digënté ak mom yépp mu jël ko jëmele ko ci bay diw ndax dina la neex du la neex bokale mi ngi nonu. Kon nak naka yow doomu adama yow mi nga xamni ku xébu ga yow mi nga xamanteni ni ab mbindef kep nga naka ngay jombalé sa bop lo xamni dang koy jël diko jëmele ci ki nga xamni moy borom asaman ak suuf ndax xel nanguna lolu xel nanguko mango kon li yalla mom nañ ko baye ak yalla waaw ak lu nit ña bax nak ak lu ñu nek ay waliyu taxut ñu war leena dogal len ci li nga xamni yalla ko mom dedet lolou tekki wu lolou mango ki bax mom jappé ko ku bax nitu yalla nga jappé ko nitu yalla waye nak do ko jël diko def moromu yalla wala sax nitu yalla lolu lañ wax legi yow nga bokk def moromu yalla bokale moy lan moy outal sa borom morom bokale moy outal sa borom morom moy bokale kon bul jël ki nga xamni jaamu yalla dañ la dafa jaamu yalla ba nek ku bax koku bu ko jël diko jox li nga xamni yalla moko mom ndax mom jaamu yalla la jaam mooy esclave. Nan lañ jëlee esclave yàlla naan mooy borom jaam yi? Nan lañu jëlee koo xam ne esclave yàlla la ñu naan mooy borom na am mu am? Nan lañuy jëlee koo xam ne esclave yàlla la ñu naan mooy borom nangam ak nangam ci mbir yi nga xam ni yàlla moo ko moom? Nan lañuy fekkee koo xam ni esclave yàlla la ñu koy ñaan? Mu ne kon bu leen def yooyee jàkka, yooyee cëri sujjoot, yooyee bérébu sujjootukaay, bu leen ko def mu nekk bokkaalekaayu yàlla. Maanaam bu leen ko jëfandikoo ci bokkaale yàlla. Jàkka yi ngallawaay fexe leen ba bu leen ca def ay bokkaale. Ñoŋal leen jàkka yi, sàmm leen jàkka yi, waaye wormaal leen jàkka yi, waaye dundal leen jàkka yi. Mu ne bu leen fa ñaan keneen ku dul yàlla. Mu ne jàkka yi li war mooy ñu laabal leen, setal leen, laabal leen laabuk biir, waaye laabal leen laabuk biti. Xam ngeen ne laab ci islaam ñaari façon la. Dafa am lu ñu tuddee taharatun ma'nawiya wa taharatun hissiya, laabu biir ak laabu biti. Gis nga ko, laabu biir ak laabu biti. Moo tax kiy jàngale laab, téere yi jàngale laab, war nañoo bàyyi xel bu baax ci ñaari xeetu laab yooyee. Dañ cee war a bàyyi xel bu baax, maa ngoog insisté ci bu baax, ndax nit ñi en général li ñuy gis la ñuy gën a xam. Moo tax duñu bàyyi xel, duñu faral di bàyyi xel laabu biir. Laabu biti lañ gën a miin, dem sangu daal di ragu, daal di jàpp, raxas ceru njàpp yi, jëfandikoo ndox mu set. Gis nga, loolu lañ gën a miin. Noonee ngay raggee ceru njàpp yi, noonee ngay raggee sa yaram. Pour lan? Pour tilim yi ci nekk dañ. Gis nga loolu? tilim yi ci nekk dañ. Noonee nga war a góorgóorlu ragg xol bi, ñaawteef yi ci nekk dañ, bokkaale ja ca ne dañ. Bu fekkee xol bi day yaakaar di wéeru ci keneen ku dul yàlla, comme ni nga koy dégg tey, ngay dégg ñu naan diw mooy sama yaakaar tey ak ëllëg. Seetal loolu, xoola baat boobu ni mu rëyee, te bokk na ci baat yi gën a oyof tey nit ñi di ko wax. Diw laa yaakaar tey ak ëllëg, laa xawla wala quwwata illa billah. Moo tax démb waxoon naa leen ko, xool leen tey Sénégal ñiñ fi naan diw leen yaakaar tey ak ëllëg ñëpp, tey boo fa demee ordu sa nga fay fekk. Waaye naka la nit ñi di yaakaare tey ak ëllëg corona bi ñëw ngay raggu di raxasoo ko ordu sa loolu dafay wane yow say limite, nga ami limite. Kon nañ la yemale ci say limite. Waaw, jal bi jalaanoo bi, wax ji, publicité bi, xëccoo bi, concurrence bi, ndax pàcc-pàcc yi fi nekk. Moo tax gis nga islaam dafa tere pàcc-pàcc, ay kuréel, ay groupe, ay pàcc-pàcc. Islaam da koo tere. Gis nga concurrence boobu nag, ku ci nekk yaa ngi bëgg yow sa pàcc, sa kuréel ka fa ne nga wane ne ku rëy la, nga wane ne ku màgg la, nga wane ne. Moo waral li, moo waral xëccoo bi, nit ñaa ngi njëkkante ci bokkaale, di xëccoo ci bokkaale. Gis nga, diw yàlla la, diw nangam. Loolu moo fi indi woon waaji ne woon diw a bind yàlla. Ah, ma ngoog, parce que baat yi fi nekkoon yëpp ñu mën koo bokkaale, dem nañ ba wax ko daanaka ba mu jeex tàkk, concurrence bee ko indi. Concurrence nañ, bu ñëwee nga gis génne, da ngay xool sax pàcc-pàcc yooyu da ngay gis. Ba ci musicien yi da ngay gis, yi génnee cassette xaw a laal fii, gis nga kee génnee cassette laal fee, ñu ut seen i waxkat tamit nga gis kee wax, gis nga xaw a gaaral nii, kee wax gaaral na le, gis nga. Waaw, du diine islaam. Pàcc-pàcc yi du diine islaam. ndax pa ci pati am fi ci sunu rew mi geneen rew yi sahaba yi nekkon nañ ci ñu nan ki lila Abu Bakar nangam la ke nangam la Usman nangam la Omar nangam la ñom ay julit lañ woon yo xamni dañ daan dox ci la alquran jangale ak la leen yonante bi alayhi salatu wassalam yaa daawu ñu wuté ci jaamu yalla mais tay nak gis nga julit ñi sen takaliko dafa nek takaliko bu profond motax da ngay gis ñu naan dañu wara benel xol yi nañ leen tapé xol yi xol yi du mëna tapalo lutax du mëna tapalo parce que ngëm ngëm yi du ben wax je fi nek rek nañu jaamo yalla bokul gis nga wërru yi wuté na sikari wuté na la ilaha illallah gi sax dafa wuté ndax niko ki di yëkëté bokul ak niko kele di yëkëté la ilaha illallah gi nga xamni mo benale won julit ñi demb la ilaha illallah gi nga xamni moñu warona benale ñun julit ci lañ takaliko ñun bu ko ki yëkëté rek nga né ah ñom diw yëkëté nañ gis nga bu ko ki yëkëté nga né ñom diw yëkëté nañ bu ko ki yëkëté nga né ñëlé yëkëté nañ gis nga après ñaan nañ tapé xol yi nan lañ koy tapé té la xol ya fas bokul nako xol yi di fasé bokul liñu war xam nga moy lan ñun ñep yi ñu nekk ñu summeeku ci yi agut fenn nañ ci summeeku yonnati bi alayhi salatu wassalam lam ñu bayiloon bam fuy joge nañ fexé nekk ci lool yonnati bi waxul kenn demal ci kurel sangam demal nekk ci nangam demal nekk nangam ke nekk nangam xol da ngay gis benn famille day sant ki nekk li gis nga way bay ja nekk li soxna sa nekk li taw bi nekk li gis nga jarbat ba nekk li seut ba nekk lele gis nga wara day feñ bu ko li toje tay ak tabaski gis nga mu feñ ñi deme ne ñi deme ne dañuy takaliko ba takaliko ci diina sunu borom lam waxon moy an aqimu din wa la tatafarraqu fi taxawal len din ta bu len ci takaliko gis nga bu la ilaha illa la ñewé ñu takaliko ci parce que ku nekk am nga no air boko bëgg jox ak noko yëkëté ah parce que lolu moy daniel wa kurel bobu air bobu ñukoy yëkëté moy daniel wa kurel bi ñuko air ñuko kurel bi di yëkëté air bobu daniel len est ce que lolu amon na ci sahaba yi kon nañ xamni lolu doxut demut nañ ko fi tek ni ñukku lo xamni ña ca nekk sax ko ne won wa yow diw yow li nga nekk ndax farata la mu ne la dedet ndax sunna la mu ne la dedet wa lo xamni du farata du sunna lo ci raay sa bop te bayyi farata ak sunna du farata du sunna day waye ah mu ngi kay wa deg du farata du sunna day waye waye bi nga ne waye nga yaqle farata du sunna bako fa nga dem nek ci farata ak sunna bako fa nga dem nek farata ak sunna lolou moy mbir mi kon du jara bayi xel la gis nga lolou nak faiblesse la indi ci julit ñi ñi ngi ni bari ha ñi ngi ñu tuddé xawma ñu naan xawma 1 milliard lañ xawma 1 milliard ak lu tek mais gis nga chaque jour ñu ngay gis ñu wone ci réseaux sociaux ñi ngi door julit ñi fé gis nga ñi ngi xañ julit ñi fé ñi ngi génné julit ñi fé ñi ngi parce que wouté bi ci diina mo metti waaw té jëmuñu nak am sincérité wu and parce que sincérité wu and bobu dafa am lu mu impliquer dafa am lu mu impliquer lamuy impliquer moy un rejet d'abord nga bayyi la tax ngeen takaliko la tax ni ngeen di jaamu yalla ni ngeen warona jaamo ye yalla wouté lolé da ngeen koy bayyi su ngeen ko bayyi rek and mais kenn nangul bayyi lolou moy mbir mi xol ak bu korité joté ku nek da ngay camper sa position kene sen nako kene senumako kene gis nako kene gisumako kene deg nako kene degumako ken parawul pour bayyi dañu ñeuk dong mo len japp ñeuk kep xola bu ko rek ñeuk ku nek da nga ah sama position daaw du changer and ak yow xam nga ni def nga ci ay erreur commission nangam tariha nangam kurel nangam xam nga ni ay erreur nañ fa mais da nga ñeuk mo la fa teye khalatal sa bammel bo fay dugg wa commission bi duñ la gungé ci bir bammel bi ci biti lañuy yam du dugg ci biir pax mi de wa tariixa bi duñ dugg ci biir pax mi ha kon bammel boy dem ban identité nga waro yob c'est très important identité courriel bi identité tariixa bi nga yob biir bammel sunu borom lan la waxon fala tamutunna illa wa antum muslimun wala tamutunna illa wa antum muslimun identité bobu ngay yob identité muslim kon kay cadre bobu bu ko genn li moy farata ji cadre bobu bu ko genn bul genn cadre bobu magok kon bu ko defé ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal ñu taysir defal ñu afiya mo na ji aajo won nañ ko lol mangok allahumma inna na'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati ni'matik wa jami'i sakhatik ñaan joju de len ko répété ñaan bu mag la bokkon na ci ñaan yonnati bi alayhi salatu wassalam man ki sahih muslim délen baril lu ngeen koy ñaan délen baril lu ngeen koy ñaan rawatina nak ci période yi ñu toll nga xamni lu bari dafa jaxaso lu bari dafa yel lendam wallahu almusta'an assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh